Teraz MediaMarkt. Przy zakupie prawdziwie bezprzewodowych słuchawek Sony z technologią ExtraBass do 18 godzin pracy na baterii zapłacisz 389 zł, oszczędzając 30 zł. Wspierajmy razem polskie szkoły, przekazując im laptopy. Dołącz do akcji MediaMarkt i Zenek Dzieciom. Kupując pomagasz, bo liczy się każdy zakup. Szczegóły na mediamarktdzieciom.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 5 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W Ogrodzie Saskim w Warszawie czytano balladynę Juliusza Słowackiego. Nabór wniosków do programu Maluch Plus ruszy w najbliższy poniedziałek. Akcje Solidarności z zatrzymanymi studentami trwają na Białorusi. Blisko 60 aktorów w Ogrodzie Saskim przeczytało balladynę Juliusza Słowackiego w ramach Narodowego Czytania. Akcja odbywa się pod patronatem prezydenta. W Ogrodzie Saskim jest nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Odczytywanie tekstu romantycznego dzieła skończyło się przed kwadransem. Już wiemy, że w przyszłym roku lekturą będzie Moralność pani Dulskiej. A w tym roku w Ogrodzie Saskim były efekty dźwiękowe, jazzowy akompaniament. Każdy z aktów miał swoich reżyserów i osobną obsadę. Nad całością czuwał dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. W akcie drugim tekst Goplany czytała Edyta Jungowska. Goplana to postać, którą zaproponował mi Janusz Kukuła. Przyjęłam i potem się bardzo zdziwiłam, bo po prostu mi się podobała i jest taka szalona, zupełnie nie spodziewałam się, odkryłam tutaj jakieś swoje ciekawe ścieżki. Kwestia Kirkora także w akcie drugim należała do Przemysława Stipy. To jest zawsze wielka przyjemność wracać do dobrych tekstów. To jest tekst absolutnie światowy. Juliusz Słowacki korzystał z kodów kulturowych, które wtedy były obecne w kulturze i to jest pewnego rodzaju miszmasz różnych tematów, inspiracji zebranych z tamtego okresu, więc to jest absolutnie dzieło światowe. Tekst romantycznego dramatu Juliusza Słowackiego jest odczytywany w bibliotekach, szkołach, parkach i na placach w sumie w ponad 3000 miejsc w całym kraju i na świecie. To dziś, a jeszcze przez ponad tydzień w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury jest dostępna wystawa Balladyna w Teatrze jako wydarzenie towarzyszące tegorocznej odsłonie akcji Narodowe Czytanie. A relacjonowała Aneta Pawłowska-Krać. W najbliższy poniedziałek ruszy nabór wniosków do programu Maluch Plus na 2021 rok, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak wyjaśniała, program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów, które chcą tworzyć żłobki. Od 7 września, więc od najbliższego poniedziałku, ruszy nabór wniosków, który będzie trwał do 16 października. Będziemy chcieli jeszcze w miesiącu listopadzie ogłosić wyniki tego naboru i podpisywać nagrody tak, aby zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i podmioty prywatne jak najwcześniej mogły podjąć to zadanie. Minister dodała, że budżet programu wynosi 450 milionów złotych. Ułatwiamy kryteria ubiegania się o te środki. Dofinansowanie ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla utworzenia jednego miejsca żłobkowego w gminach, gdzie jeszcze takowych żłobków nie ma, jest na poziomie 33 tysięcy. Tam, gdzie w samorządach już te żłobki są, na jedno miejsce dofinansowujemy 30 tysięcy. Dla podmiotów niepublicznych jest to kwota 10 tysięcy. Maluch Plus to program, który wspiera tworzenie i utrzymanie miejsc opieki dla najmłodszych, a także pozwala łączyć rodzicielstwo z pracą zawodową. W Mińsku trwają akcje solidarności ze studentami Uniwersytetu Lingwistycznego. Wczoraj do budynku uczelni wtargnęli funkcjonariusze milicyjnego OMON-u. Zatrzymali 5 studentów śpiewających Marsyliankę, których później wypuszczono na wolność po interwencji dziekanów. Grupy studentów zebrały się w okolicach kilku uczelni. Na centralnym placu Niepodległości uformowała się kolumna studentów Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Słuchacze głównej uczelni kraju, skandując hasło "Wierzymy, możemy, zwyciężymy", ruszyli głównymi ulicami miasta. Doszło do pierwszych zatrzymań. Tymczasem rektor Uniwersytetu Lingwistycznego Natalia Baranowa powiedziała, że wczorajsza interwencja funkcjonariuszy na uczelni była nieoczekiwana. Cały rektorat i ja osobiście mocno ubolewamy z powodu zaistniałej sytuacji. Będziemy chronić nasz uniwersytet i siebie nawzajem. Wcześniej prezydent Aleksander Łukaszenka groził, że studenci, którzy będą protestować, zostaną powołani do wojska. Dotychczas nie ma jednak informacji, aby któraś z uczelni wydaliła jakiegoś studenta za poglądy polityczne. Gotowość przyjęcia białoruskich studentów zadeklarowały już uczelnie z Czech i Polski. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. We Włoszech za 15 dni rozpoczną się dwudniowe wybory lokalne. Są

mikrofonie Violetta Myszkowska. Śpiewał Mikey Eco, Who Are You Really? Kim naprawdę jesteś? To jest piosenka ze ścieżki dźwiękowej do serialu, uwaga, Nastoletni Wilkołak, więc te fragmenty o szczerzeniu zębów nagle nabierają sensu. Ale my skupimy się na tym pytaniu dzisiaj. Who are you really? Kim naprawdę jesteś? Takie pytanie będziemy sobie zadawać. Już wszystko wyjaśniam. Współczesne ścieżki dźwiękowe bardzo często opierają się na tym, co spopularyzował Wagner, czyli na leitmotywach. I czego one dotyczą, to już zależy od reżysera, od filmu, od samego kompozytora. I niektórzy komponują muzykę, która obrazuje otoczenie, inny kompozytor podkreśla atmosferę, czy wręcz gatunek filmowy, bo istnieje coś takiego jak muzyka filmu akcji. Ale często, bardzo często muszą zajrzeć do głowy bohatera filmu. I kiedy przeczytają Państwo kilka wywiadów z kompozytorami, to okaże się, że podchodzą do swojego zadania bardzo poważnie i wręcz biorą postacie fikcyjne na kozetkę, żeby lepiej ich poznać i opisać dźwiękami. I dzisiaj takie opowieści o bohaterach fikcyjnych i o tym, jak kompozytorzy przekładają ich na muzykę. A zaczniemy od Johna Williamsa, Ennio Morricone. No, myślę, że panowie się tutaj spotkają dzięki Ludwikowi Goransonowi. Powiem Państwu szczerze, że Dawno żaden temat przewodni tak mnie nie zachwycił, głównie dlatego, że jest napisany niezwykle świadomie. Temat przewodni serialu Mandalorian ze świata Gwiezdnych Wojen. Mando, łowca nagród w świecie fantasy oczywiście, ale w którym jest naprawdę dużo dzikiego zachodu. Dlatego też słyszy się wyraźny ukłon w stronę Ennio Morricone i jego dolarowej trylogii, która no, zdefiniowała muzycznie western. No ale oczywiście jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, to niepowtarzalnego charakteru nadał im John Williams, dlatego i w Mandalorianie musiały się pojawić jakieś fanfary i takie naprawdę mocne skupienie na bohaterach. John Williams wręcz eksperymentował sobie na Gwiezdnych Wojnach, znał scenariusze i zabierał się do pisania z pełną wiedzą na temat relacji między bohaterami i często pisał ich tematy tak, żeby harmonizowały ze sobą, jeśli relacja między nimi była zażyła. Oczywiście nie dotyczy to ostatniej trylogii, ponieważ tam scenariusze były wielokrotnie przepisywane. No ale jeśli chodzi o poprzednie, no to z prac naukowych niektórych muzykologów można wysnuć taki wniosek, że nikt nie spoileruje Gwiezdnych Wojen tak jak partytury Williamsa. I Goranson w Mandalorianie zrobił podobnie. Oczywiście z jednej strony jest ten twardziel Mando z kosmicznego Dzikiego Zachodu, ale z drugiej słychać też proste, dziecięce wręcz instrumenty, piszczałki, które zapowiadają pojawienie się drugiego bardzo istotnego dla tej historii bohatera. No dobrze, a teraz może klasyka trochę innego gatunku, bo wiele napisał Lew Tołstoj o Annie Kareninie, bo jak wiemy jest to książka bardzo obszerna, a Dario Marianelli skomponował ją tak. Aruan Galiewa zaśpiewała. Dario Marianelli to jest taki kompozytor, który jest niezwykle wrażliwy na wizualną stronę filmu. Doskonale potrafi oddać i kryształowe żerandole i suknie Anny. A to był taki utwór opowiadający, tak myślę, o pierwszym wrażeniu, jakie sprawia Anna idąc ulicą. I Marianelliemu zależało też, żeby słychać w tym utworze było pociąg. Nie wiem, czy Państwo zauważyli. A skoro już jesteśmy w XIX wieku, to przeskoczymy szybko z Rosji do Wielkiej Brytanii, a tam już czeka na nas, no, to jest taki bohater, że nie pamiętam, żeby którykolwiek kompozytor odważył się napisać muzykę dla niego bez skrzypiec i bez pościgów i bez lekkiej dozy arogancji. Game is on. David Arnold i Michael Price, oczywiście z serialu Sherlock BBC, no ale wielu, naprawdę wielu kompozytorów mierzyło się z Sherlockiem Holmesem. Każdy z nich poradził sobie na swój sposób. Hans Zimmer na przykład posłużył się rozstrojonym pianinem, żeby podkreślić ekstrawagancję i pewną no, niefrasobliwość względem konwenansów tego bohatera, ale Hans Zimmer i jego instrumenty, dziwne instrumenty, to jest już kolejna historia. On rzadko jest kompozytorem typowo bohaterów. Raczej czerpie swoje inspiracje z ogólnej atmosfery filmu i nowatorskich pomysłów fabularnych scenarzystów. I o tym też kiedyś Państwu opowiem, ale dzisiaj na własną odpowiedzialność odwiedzimy mroczne Gotham City, gdzie grasuje nie mniej mroczny rycerz. Bo adaptacja komiksów o Batmanie w reżyserii Christophera Nolana jest bardzo skupiona na bohaterach. Każdemu z nich grzebie w duszy nachalnie. Dlatego też Hans Zimmer i jego kolega po fachu James Newton Howard musieli wziąć nie dość, że Bruce'a Wayne'a na kozetkę, to jeszcze jego przeciwników. Najbardziej ociarki przyprawiało zaglądanie do głowy Jokerowi oczywiście. Ja może przypomnę, że życiorys tego przeciwnika Batmana jest mocno związany ze szpitalem psychiatrycznym. Zimmer wziął go na siebie, oddając Howardowi o wiele bardziej eleganckiego Harvey'a Denta, dwie twarze. Jeśli Joker, to musiało być napięcie i nieprzewidywalność, i chaos, i anarchia. No i jak uzyskać takie brzmienie? No, na przykład można znów rozstroić pianino albo napisać muzykę tak, żeby słychać w niej było tykającą bombę, albo wziąć golarkę i jeździć nią po strunach, też można. Pytanie też, jak się zagląda do takiej głowy, takiej postaci, jaką jest Joker. No, Zimmer otwarcie przyznawał, że to było niezwykle męczące i przy słuchaniu też można się zmęczyć, ale w filmie Why So Serious, bo taki jest tytuł tematu przewodniego Jokera, no brzmi naprawdę genialnie. We'll be right back. Why So Serious? W pełnej wersji ten temat przewodni ma ponad 9 minut. Tutaj tylko fragment. No ale dobrze, skoro już jesteśmy przy kinie komiksowym, to dla równowagi będzie tak. Nie przeciwnik, a superbohater i nie z DC, ale z Marvela. I jest wiele świetnych tematów w tych filmach, ale jest jeden, który przysparza mi szczególnie dużo radości i to jest temat Tony'ego Starka z trzeciej części Iron Mana. Tony Stark, jak sam się przedstawia, uwaga, cytuję, geniusz, miliarder, playboy, filantrop, no i oczywiście jeden z Avengersów, który no, niegdyś żelaznej zbroi wykutej własnoręcznie no, regularnie ratuje świat. I ja wiem, że jego temat przewodni został napisany na długo przed premierą filmów o nim. Dokładnie w roku 1980 zrobili to AC/DC i utwór ten nazywa się Back in Black, ale dajmy szansę Brianowi Taylorowi. Ogromne ego Tony'ego Starka zasługuje na równie dużą sekcję smyczkową i proszę się wsłuchać. Jest w tym utworze jeden taki radosny detal, a mianowicie dzeń kowadło. Trójka. Program trzeci. Jonathan Morali i jego przytulna gitara. Mówimy o filmach i serialach, ale oczywiście są też gry, które mocno skupiają się na bohaterach i najczęściej są to te, które przypominają bardziej interaktywne filmy, w których rozgrywka polega na tym, że musimy wybierać, co powiedzieć, jak rozwiązać dany problem, a nasze decyzje mają konsekwencje i wpływają mocno na to, jak potoczy się fabuła, no i jak się zakończy. Jedną z takich gier, ja już Państwu o niej mówiłam wielokrotnie, jest Life is Strange, zresztą wydawana też w odcinkach. Bohaterkami pierwszej części tej gry są dwie nastolatki, Max i Chloe. Ta pierwsza jest spokojna, bardzo introwertyczna. Ta druga to jest negatywem tej pierwszej, dlatego dla Max muzykę na gitarze zagrał właśnie Jonathan Morali, a Chloe zajął się już brytyjski zespół indie-rockowy Dota. I ta piosenka, którą za chwilę Państwo usłyszą,